Çünkü diyor ki Peygamberimiz ma esfele minel ka'bein minel izar fehuve finnar. Yani hangi kibirli olsun veyahut da kibirsiz olsun. Kibirli olursa daha çok berbat hükmü var. Ama kibirsiz olsa bile diyor ki Peygamberimiz elbisen topuğun altında düştükten sonra yani topuk kemiği dediklerimde ne o yani bir topuk da ben bilmiyorum de ben ne kemiği deniyor yandaki ayak kemiğinin altından düşerse hiç şüphesiz ki ne hiç şüphesiz ki çok tehlikeli, mekruh ve haram olduğunu alimler söylemişlerdir. Söylemişlerdir. Ve onun için bizler kibirli olsak veyahut da kibirsiz olsak ne diyoruz ki onu ne yapmamız gerekir? İndirmememiz gerekir. Neyse, bu Peygamber Efendimizin sünneti değildir. Bu bir. İkincisi de bu kötü kişilerin sünnetidir. Onlara benzemememiz lazımdır. Ama kadınlar için başka bir hüküm var. Kadınlar yapabilirler. Yani parmaklarının ayaklarının altına indirebilirler diyoruz.